से दूर हुआ मैं सबसे, जाने मन तू है मेरा दिल मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान। रह सकूंगा अब न कहीं तेरे बिना, तेरे